tay ak rutuba meññanta mo xamne jeni yaan mu ñul kukkal ci ñoo forote nak fa kulli na nga lek wafri bi ta nga naan la gari ayna tirina ñu amul dara lu gën ci jigen ju wasim tangarama su amon dara lu ci gën kon mom la yalla wallo maryama xana kay ñak ko meuna amé tax ñi séti café ak yoy way jigen ju mbeureuk la dem tangarama ci toy joju dina gawa dok berat ji dina wulli njuru kayam dama gaw wirul dama gaw xeyri ci dara bi yoogi nak fa imma tariyanna ndem fekk na la fi mba nga dox ba fekk minal basari ci doom adama yi nga gis ca ahada kenn ku la laaj ci mbiri doom ji ndem gis nga kenn ko xamne mo la fekk fi wala ya ko fekk mu laaj la ci mbiri doom ji ne ko man dama bok ci ñi naral yalla ñak wax ndax bu jëk nit ñi yu ñi dañ daan oral wax ni ñuy oral lek ngir mëna farlu ci sikkar yalla ak it baña wérante ak dof ak baña wax wax bo xamni day jur du jur ngariñ mom daan nañu oral wax ni ñuy oral lek kon nak kula laaj ne ko nazartu li rahmani sawma dama bok ci ñi naral oral yalla ci wax falan ukallima duma waxante insiyan ko juk nit duma waxante ben baat mom al yawma tay bam tiri ne lu tax mu ne duma wax ak nit te wax ak nit ñu ne wax bi dafa jitu bi mu la tan gantu wax manam duma waxate kenn ginnaw buma tonto li bu la nit laaje tontu ko lolu nako fe ginnaw sama tontu ak yow li do tuma xak yow dal di fa atat bi khawmaha ta'miluhu tok na fa nak ñi ne ñen fukki fan ndax bam ko mucce ci kaw xeer la ko tek xeero diig ak mom noy nepp mu reer ci biig xarita mbaw ji daan wax yusuf ak jëkk yëg moom la ci jëkk waxtaanal e yàllaate mu door ko faa jële indi ko baytul maqaddis yi baam ak moom ñeen fukki fan yóbbu ko fu ñuy wax daarul arbaan boo bés boobu nag la ñi ëpp ci ñu koy feetal juum di ko feetal waaye diggante bi mu ko ëmbee bi ko nit ñi la gis bayeg na am na doom mat na 40 jours kon bésu juddu ba ricc na feet ja bés boobu nga xam nag ci la ko yóbboo ci géej googu ci la ñi topp diinaam ji di wiccax seen ndox moomu di ko tànk di ko barkeeloo waaye am na ñu ne diggante booba mu ko mucce keroog ñeen fukki fan la ndax toog na fa ba gisatul loolu jigéen di àndal bu juree mu door a mun a ñuw ko si place bi te looloo jaadu naka la ko indi nag ñu wër ko ni ndaw si noonu meng réer nu fan yi yëpp te musaana dem ci ñàkk mën a tee toog ci jàkk ji ba set dellu si day ñëw moom rek tey mu indi waale doom ah xe xe daal di koy somb nag di ne ko ya maryamu xaaloo gaayi ne ko ya maryamu laqad jiiti cheyan fariya indi nga mbir mu rëy doom jaamul baay ey ya uxta aaruna yow mbokkam waaju tell ja ci jikko waaju sell ji ñuy wax aaruna yow mbokkam mi ci jikko bokkuñu dara waaye dañu niroo woon ay melom aaruna moomu ku baax la woon koo xam ne kenn musu la gis ku ni mën a jaamu ci gi ban israila ñu nirale ko moom nag ngir mën ak jaamu kon dang ko naan yow mbokkam aaroo mi ci melow jikko bari jomba jomba ak farlu ci wàllu yàlla def na lu kenn mosu la def aaroona moom kara ba mu dee ñeen fukki junne topp nañu tàddaga kenn ku ci ne aaroona lañ la tudde sankonte ñu ca def ña tudd aaroona rek ñeen fukki junne lañu bañ koy robi keew aaroona bi de sankonte nag ñu ki si def te tudde ñeneen tudda neneen ñu ne ko nag yow mbokkam aaroona mi indigalu kenn mosu la am ndaxam de sa bàyyi de dundu na fi ba dee kenn mosu koo tuumaan ya uxtaaruna ma kaane musula ne kumuk abuki sa bàyyi imraa saw in dexale lu góor boo xam ne dina dox tànki caaxaar ba ma kaane ti nekkul wonit ummi ci sa ndee diirab li muy dunda baxiyan di jigéen ji defi fi caaxaar na nga mën amee doom foofu nag mu jaaxle fa azarat mu junje mbooloo ma ilay yi jëme ci essayé ne wax leen ak moom wax leen ko laaj leen ko bu leen ma yedd xaaloo ñu tontu ko ni ko xaw mel ni ku mer kay fa nu kàllamu naka la ñuy waxanteeg man jëmma joo xam ne kaana nekk na zëriyan fil maadi koo xam ne kii fil maadi zëriyan mu ngi tëdd fi muñ ko jure foruguñ ko wala mu dis ngone su tëdd nañuy waxanteeg moom te kë jaba jaman nag mu ngi fa ween bi saxal ko insé naka la ñuy wax loolu rek insé yàbbi ween wa fop loxob càmmañ bi sukkandikoo ko ba mu dëgër jokka bi leen baaraami nday joor bi ne leen ini abdullahi atini alkitaaba wa jaalani nariyan wajaalani mubarakan ayna ma kuntu waraani bi salaati wa zakati ma dumtu ayya wa barran bi walidati walam yajalni jabaran azi taqiya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبحث عيا وفلا إنسان يعني أنا رفقي بفهم لين سالك إنسان برام وقت بابك برام ملوا وقت كوني جرنون ماي إنسان بس ما دوم نعم لين إنيمان إنسان رخ وقت بابك نك بور دندل يا يوم تومل ترى بام وقت لول لجاج رخيت بام ين فكاد نيون نكو أمين ين فكاد لين كيون ولا نيجي نور كين ين فكاد أم لين كيون دخل نونو بوا تجيت 80 plus 40 120 la ci lañ ko yobbo mu dem ko waxama waaw ayo fofa nak la leen wax ni ni man ni ngeen di jema laaj sama nday sama mbir pour yek ne bu dundé dinañ ko jema tumal ne doomu yalla mba dara motax dak tuma jël motax mu jëk wax na leen ni man abdullahi jamu yalla la bo mu mel selena lol man jamu yalla la atini ya joxna ma kitaba dina ma jox ci buma magge kitaba linji wajalani dina ma def ci nariyan wajalani dina ma def mubarakan may dom ju bari jeriñ dina bekkal ku de dina yeral ku febar dima ñane mu nangu dina ma kuntu nak ngeriñal dom adama la ci fu mu na tol wa awsani dinkelo na matir sama attention bi salati wa sakati cenam mako sante ma dum to hayyan santana mayit wa baran wa yalni baran bi walidati ma top sama ndigalal jot nde wayjur wala mi yalni dogal mi ma nek jabaran di aji reej jo xamne shaqiyan ma yakon boromam lay don waaw defuma ko xamne dina def lu jur taxadi duma defit lu nakari sama borom defuma nit kuri ndax dana tedd ci suuf dana lekam nyaax wa salaamu li ngeen waxo xumako muccu gu joge ci yalla alayya yalla nek ci man ci nit bes yi bes bi may judd bes bi may de bis biñ may dékkal ndax ñetti def la yo xamné ci nit ki mu xew ci mom dina tek bëtam lu musula tek bëtt bis bo jëgë gis lu musula gis bis bo dugg da nga gis lu musula jëg bo jëgë jakkalu yalla gis lu musula gis ñetti bis yu tiss yoyu man ma nga ñaan yalla musal ma ci xeytaane bu ma juddoo musal ma ci bir malaaka suuf malaaka yi laaj musal ma ci titam yalla bis penc kon lool la wax man waxuma lool dal dina fat yalla dal dina len salika borom melawo salika koku ñu ëmbé nonu salika ki tontu won wax bobu ife ko koy ife way nit nu maryam du deug khawlul haqq bu la nexe nga wax khawlal haqq bu la nexe nga wax khawlul haqq min khabar muftada ju asaf manam khawlu ibnu maryam waxe do maryam joju khawlul haqq waxe deug la lazi moy maryam ma nga xamne yamtaru ife ma nga xamne ak maryam ma nga xamne yamtaru nu fi yenen ci dur wax bu amut di ci askane ludul deug ma kana yel rafatum jaadul dilay ñeel borom taxe mu tolni yalla ak dolam an yi taxe so muy wuur min waladin ci dom dom da ngay tosom gi ngoro takki jabar sey yoyu choono ku ñaka taxe koy def way ko xamni isa qadam ran sey na ma yakolo kun rek mu dal yakunu koku du dugg ci yoyu fitna mom lumu bëgg mu ne da kanam kun mu nek su ko ne kun nekal di mbinde faya ko nu muy mbinde mu ko ne kun nekal di daj mu nek daj su ko ne kun nekal di suuf mu nek suuf xam ngeen li xew mu insé na len ba xat na len insé rofat ne wan la hanaka borom bi rabbi moy sama borom wa rabbukum moy sen borom nonu mom len li xew moy fahbuduhu nako jaamu ngeen jaamu ko nu bokk jaamu ko hadha lima len netali ci alquran wax len sirat moy yon wa mustaqim wa na ciow bo dougal borom aljan dugu aw wute ko wal man na jur ab safan fi le borom bi yamale ci saru yi xibaaru waju bax joju nga don laaj amna sax yenen yimu ci wax ci yenen sar di xam le ni dina ñew te bu ñewé yit ku ko duure bokul ak limuy wax ci man na ko yabal ku lu yoni jitu la fa mu la yoni ëppalak nopp dégg la nga wax soo yokkee mu xam ko boo yokkul mu xam ko te yàlla ku mu yónni moo la jëkk fa mu la yónni te it ne it la nga wax su dee na mu la waxe woon la nala su dul noonu noon la am na fu mu wax naan wafqaale ibnu maryam yaa bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaday mumina tawrat wa mubasiran bi rasulin yaati min baxdi ismahu ahmad falama jaam bil baynati xalaas asir mubin yàlla nu yàlla dimbale dimmale len yalla ni yalla taxaw len mbir ni yit yalla nuko waxtane ni ngeen deet lu ci rofu nak ci njumte mu ngey sakku yalla mu du djum mu djubantil muko defal nuko tiyaba lu ci dajje ko ngit ke ci baxayam yalla mu fulale yel ba ci barke Sidi Hagne Malick radiyallahu ta'ala anhu anabi a'udhu billahi te dajje ba doon dajje bu deppok sunu Mustafa doon dajje bu yalla digal yermandem akuk nangom tay nak ci fi ci guddigi yu bari la boole defana it tay guddi mawlud ci it moy tivafon fi it le Sidi Hagne Malick dan tok be yalla jël ko fi khalifa am bi dan fi tok ak rakam ba tay ji ñu fatali ko rek bu baax ne yalla dajegal nañu tay may yu bare bari mudi wer wi tere yi sax ñu ngi laaj du tax comme rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mo gën ci yalla bind ken werante wuko biñ ci joge yi té né bi daan wax né lu né amna cëng lu né amna sang lu né bu ko waxaan baaga daan wax né sang wër yi moy wëru koor né sang bëssi moy aljuma né sang téré yi moy alqur'an sang diiné yi moy islam ñu né comme na bé gën ci li yalla bind nak te aljuma lañu wax ne moy sangi bessini ko ne bi netale lutax Mustafa mi gën ci nit ñi judduwul ci bes bi gën ci bessi lutax wëru koor gën ci wër yi ne bi gën ci nit ñi te ku gën ku ne ye gën yow lañ ko wara momale lutax it judduwul ci wëru koor ñu taxaw ko ci yobbu ko beru gam wi ñu nek pous bes bi def ko aljuma kon ku deglu bu baax ba nga setantalu di nga yegg lene nom les bi ñi wax ñaari dam yu ñu tek tele wala ñaari as yu ñu and moonu dal ci guddi tay gi dalat ñu nak ci lié bi sal quran bokoy xol bu yantu newna lu mu netale fet ay li rek lay wax fala sangam nopi fala sangam nopi la fa xew nak ngay continuer di xol kon bu nu yalla la jale gam mus ko def ko gudi aljum defal nako ci tey bi Sidi Hagne Malick dan tok wa kërëm nelaw fi talibé yu bax yi kar di tanef dajé ci nanu faré fito ñaan bu baax tayit ñaanal suñu kilifa gi di Hadji Abdallah Siss si yalla gën ko fa yagal wax na ko sankam Mansour ne ko ñun ñi nga xamné dal fekku ñu fi mawdo te fekk la fi dafa melni yalla baxé nañu ndax man kat ci so ngortulu gat ma ngi defé ne kula gantul bu ko mawdu santone du def wala fo Abdou Aziz bi ma gis ko ngunu xam mu sante la nga gamp ci aji mali togon sa kanam bu la sante do nang dama yam fofu nak waye man nga jall sax fo jëm da nga nan ku gantul haji mali gitam bu la sutti jam sante do def man na jall waw ku gantul sutti jam bu la nabi sante do def ma nga bugag na ci tati garab bi muy rabul isti wa jabaruti koku na ko gantul musibe dal yalla nako fi yalla dole yagal yagal fi domam yi yagal fi setam yi yagal kilife yi dine yeb sen taxaway limay wax nak beuguma wona wax te accuul moma taxona togi fele waye dama ne gay nit wolo rena warla tay and ak sagom di ñuux bopam fu koy jurul ëlëk difficulté yalla mi bind ni xam waloor jop xam nga lu yalla wax ne moy prix ku ko doon jënd neena aljana rek ay prix ni kon lu toll ni aljana ku mu doon ci prix so wanteré sa bop fop sa ciyum borom def ko sa morom def nga ñaw usbilah minash shaytanir rajim ma commenté rek ben war ben ayat fu ci bara mais sin bet borom bi dafa wax ne inna lastara min al mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahum al janna ñi jang bayan ba gogu dinañ ko gëstu ndax aya bi waxu ne inna lastara min al mu'minina anfusuhum wa amwaluhum jannata waxu lolu daf ne bi anna lahum al janna ba bogu mu fi dogale def demir mun fa sax joju leuf la inna lastara min al mu'minina anfusuhum wa amwaluhum al jannata dedet bi anna lahum al janna mansur mbubu mi buma ko momon neger ni dembu muy suma mbubu neger ni tay muy mbubum serigne abdul assis xam nga tay la mbubu mi ëpp daraje dembu mbubu ni neger ni dembu muy suma mbubu neger ni tay muy mbubum khalifa bi donte mbubu ma won dembay tay sax way kiko mom tay diko ko momon dembu kon da ngay woor ne daraje yokul job ay bila amna doole yalla xamna ne ni fess na del ak ayib amna fess na del ak bon terawul munangu ko jënd jamono bu lay bila yalla momé nak ci ngay xamne mucc nga nak ndax istirak shirk borom bi def ci waxul dara du lu néew du lu bari sortu tax waaju baax yi ñuy mux moom cheikh alayhi salatu wassalaam wa ala nabiyina ba mu demee madyan dafa fukki at ci li ñu wax ci ne contrat ak soybu bu war koo sàmmal fukki at bu fukki at yi matee mu war ko jox doomam comme jabar ba mu matee ba muy ñibbi ci yet ba mu yoroon di ko sàmmi la ko yàlla bëgg a woon lëf ba mu ko ne alaan alayka innaka bilwaadi muqaddasi toi na ko waa ndax tartu ko teewlul nag fastami' lima yuhi inna ni am na ma dégg na baye laaj may daan wax ne Moussa dégg na lu fees na pom de ma yàlla laa ilaha illa anna sax bu doon yuwaqimi sala di sikra inna saata aatiitun alkadu xfia di dem ak moom ba ne ko ma fi yemini lu Moussa tontu samaw yet la yaa saaye atawakkahu fia wa uusu biha ala alqanami wali fia maaribun oxra mansoor wax bu sebe ngi foofu loo yor. Musa ne yet laa yor. Yet bi su ma sàmmee ba soog na taxaw dama koy samp sukkandiku ci benn. Su ma seenee xobi garab yu xemamu te mu kowe dama koy bàcc mu daanu. Ginnaaw loolu am na ci yeneen aaju yu may dimbandikoo, maanaam lonk ci suma mbuus falan ci bant mooy bëgg a gaañ ak yeneen. Baat yooyu mu wax rek ci la ko yàlla dal di wane ne yaa ngi ci dugg ci bokkaale. Yet yu mënul loolu al xayaam mosu sànni ko. Sànni googu du sànni yet bi, sànni bokkaale gi la. Summil bokkaale gi wéetal ma man kenn wëccal yet bi. Mais ba mu ko wëccee fii sa yaayatun ko sànni ko yet bi musiba la jaan la. Waaye bi mu ko doon xusaa bu mu ñuqee da cay gaañee ba noppi da ko ne xusaa wala taxaw. Kenn yet ba ñu sànni woon. Yet ba ñu yoroon di ko sànni bokkul ak wiñ ko fa ba waat ndax sànni ko fab ko sànni ko fab ko sànni ko ji di ko jur li Moussa defee ne yet bi mën na ko jëriñ dara ak li mu defee ne mën na ko bàccal yi lu mu jëriñee gàtt yi ak li mu defee ne mën na ci am yeneen aajo yàlla nag ne ko yaa ngi ci musiba sànnil yet bi ba mu ko wëccee mu laal suuf mel ni jaan daf ko ne xusxa Moussa dellu ginnaaw ndax yet baaxoowul doon jaan te yet bi di ko jox Moussa alayhi salatu wasalaam mooy yonte yàlla soxi jamono moo mag ci yonente yi. Yonente yi dañu amoon kees duñ daan donnante kees googu ay matériel la ca nekkoon lenn ci jeexitu yonente bu nekk soy bu suñ borom waroon na ko suñ ne ko yet bi di nga mus a ami surg bu lay sàmmal koo koy rey firxaw na say say bii mu fab yet ba boole ko 99 yet def ci benn pantre kero ba Moussa ñëwee ñu waxtaan ba d' accord uni uridu an ankaaka ya def na tey ne xeede alaantu ajami samaani ajaji mu d' accord daf ko ne dama jël yet boole ko doomam bu jigéen muu bi pantre bi bi muy dugg rek yet bi ci boppam sote dal ci loxo te booba sooy bu sil maxala mu dem foon yet wi ne ko waxuma la wii yet doom delloo ko fa mu ànd ak doom ji ñu delloo fa yet wa Moussa ñëwaat di jël yet wi yet wa tabaat daraat ci loxom ni weñ googuy jàpp weñ asier mu ne ko bàyyi man de jaaxu naa yet wi day mooy fekk si góor gi waaye góor gi fekk si mu ne ko kon nag ba dégab yàlla ba ñëw na yet woo wala sàmmee fukki at di ñibbi ndek biir yet wi lafa ngi ci ba ko yàlla nee loo yor Moussa maa fi yeminika ne nañu la si sa kitaab neexu tontante nag yàlla moo tax mu guddal tont bi nde ba mu ko ne loo yor mënoon na ko ne yet rek la mu jeex waaye yet la ci lay sukkandiku ci lay bàccal gàccal am naa ci geneen soxla téere yi dañ fa am dafa am ci acte bayaan lu ñuy wax lasisu kitaab bi loo xam ne bànneexu waxante dina tax nga guddal wax au lieu kon nga gàttal ko am bànneex ka ngay waxal day tax nga guddal wax ba kooku acte bayaan yi na nekk mu mel ni rek tey nga am koy bëgg te takk goo ko su mbëggeel ne ci moom lool nga ñëw waxtaan bay ñibbi mu gunge la ba ngeen war a tàggoo mu ne la ndax di nga fi ñëw suba loo waroon a wax déet ma waaw waaye nag bëggul ak mu gaaw woñeeku nga doon a su fekkee ne daal kii wul ba kii ba xëy na mu kii guddal boobu nag la si su xitaab boobu moo del Moussa ak borom bi yàlla nag bëgg koo wan li mu yor lan la ne ko wàcce ko li nga foog amul mu wàcce ko muy jaan wàcce ga mu ko wàcce nag ci la wàccaale njortu bi njëriñ ci yet bi set na Moussa léegi set na nekk na rujulan xaalisan nekk na muminan saalihan si ndoom nag ne ko xuzha bi yoon wala taxaaj si no idha sirataha al ula dor koo jël waaye dama ne borom bi ne na client bu ñuy wax yàlla jënd na ci commerce bu ñuy wax jullit marchandise bu ñuy wax bakkenam ak alelam waaw na ngay moomee lëb dox ko naa di ko jënd. yéefar yi yàlla soxlawul dara buñ doon wante rek du ko jënd. nit yàlla yi bëgguñ seen bopp dara joxe nañu yàlla parce que nit ñi ñett lañu. yéefar bi nit yàlla gi pire ak ñi ci diggante bi, ñi ci diggante bi la yàlla jëfanteeg jënd seen jëf. waaye nit yàlla yi pire desewuñu dara lu yàlla war a jëndanteeg ñoom seen lépp lañu jox yàlla. yéefar yi nag bëggalu leen dara buñ doon wante rek soxla wu. jënd naa ci ñoom seen alel ak seen ba kenn bi ëndaluhumu janna. jóob déglul aaya bi rek yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqataluuna bu la neexee wala fa yuqtaluuna bu la neexee wa yaqataluuna wacdan alay xaqa fi tawreeti wa injiili wa furqaan wa manaafaa min allahi biahdi neel kenn. kon fastabshiru bi baayikum lati baayitum bi taayibuuna abiduuna shayuuna raakiuuna saajiduuna laamiruuna bilmaaruf wa naawna ani lmunkar wa yasasuduuda lay. juróom ñetti yëf la juróomi yàllaa ko moom. ñaari ñu bàyyikook nit benn bi mu bokk tikook ñoom taayiboona ko ko moom yàlla abiduuna nag saayiuuna nag raakiuuna saajiduuna yooyu juróom yàllaa ko moom bokk ko kenn. laamiruuna bilmaaruf nag suñu diggante la wa naawna ani lmunkar suñu diggante la. asasuna udo billahi ñoo ak yàlla la waaw. juróom yi moo ko moom ñaar ñi la ñu bokk. ku yàlla defal nag sens ba nga judd ci xeetu Mohamed julli leen ci moom julli leen ci moom buñ ko tuddee julli leen ci moom sallallahu alayhi wa sallam di la baaxee ba nga dugg ci tariqa Cheikh Ahmed Tidiane bi di la baaxee ba nga dugg ci biir kër Sidi Haji Mabi gii yàlla deseelul ko la dara dara dara lu lu ñaan ak sant ba sax ci ba dee ci. Sidi Haji Mabi dëgg la lànn bu wutu baax def naa ay safet gi nabi la yonent dootul am ginnaaw nabi. tere yépp bindaloon alquran wax ko maa kaana mohamad abba ahadin walakin wa aka sa alquran ko suutu lahzat la nubuwatu dootul am maqaamu yéege yi maqaamu yépp léegi ñu ngi yem ci siddiq siddiqa ca la maqaamu yem gis nga mariama li muy foor yépp mënoolu dugg parce que jigéen li jigéen doon yónut mais maqamatu sadiq yooyu ci la taxaw mooy dernier maqama soo si jógee sa proposition bu ñëwee rek nubuwatu lay doon nubuwa nag amatul. waaye Sidi Haji Mabi waliyu la boo xam ne rempli na fonction yónut wallaay la si Sidi Haji Mabi si waliyu la wu rempli fonction yónut li mu gindi li mu jubbanti sànq maa ngi wax ak benn xaleel ca Jeksa fa la julli tamit mu ne papa laa ji saraf nu ñoon ma ne ko Jeksaaw gii de terrain bii de li fi taxaw ci aalim li fi góor gi formé ci aalim bi mu fi formé ci waliyu li fi jàng ci alquran li fi masale tab bi ak ki ko fondement woon ñi fekk si ko fi nga yem ci vaisseau alxames bii di mawludu nabi salaalahu alayhi wa sallam bii da ngay rafet njort rek ne insha allahu su yàlla narul woon nangul ma doo may mayu toftal yi loolam tëkkul loolam turit nay la ma arjuhu min talabin mi faydu jugika ma àllantani talaba nee na waykat ba moo ne yàlla ni nga baaxe ni nga bëree yërmandi ñi nga bañ a tase yaakaari ku la yaakaar soo ma narul woon a defal lii ma di la ñaan doo ma xiir ma ñaan la ko waaye boo ma mayee ma gëm la dëggal yonent bi yaakaar sa baax ba tax ma tàllal la loxo doo ma ci tegal mukk xañ ma ko. waaye kaafa trois fu kalaf sen xale fi ne Sidi Haji Mabi radiallahu taala anhu ayatu min ayatillahi seetal rek barki dem ba gàmmu ne ca mag xilasab bii te bu fekkee yëngi xilasab bi yër siira téere siir yépp yépp boo ko yooyu te dégg xilaat zab bi koo ci yër rek mën nga ko corrigé. ci ñu jëkk taalif bi ñu mujj ak diir bu gàtt bi ñu wax ne ci la liggéey téere bi ak ni téere bi riise ak ni mu foor bàyyi li lu dara daray ne bi loo xam ne ku ko xam ku ko xam jariñu ku ko réeyo loru te alaaj maali waxu amu ci min kulli wasfin amidin haada البرايا يوم مزدحم من حميد حاد أفعلته ذيل الرجاء البرايا يوم مزدحم من حاد أفعل طب دين الرجاء البرايا يوم مزدحم هودا مالنا من كل واسف حميد حاد أفعلته دين الرجاء البرايا يوم مزدحم ci xaafiya bayt bi ma dem ci chadru bi ñëw ci misraaw bi nga toog xaar ma ci xaafiya bi nga gis maw dani mu nosi sa matlaw bayt way wi ngeen dem léegi waxuma min kulli wasfin di ngeen doon baaro léegi lu ngeen jëkk a wax waaw kañ ak mim lana waaw kañ wa kay at mim lana lan ko la ko la koy defal dedet demal fo yoy way jexi jef kat ba nga fofu ya wa shaadu mi maw at mim lana norana ya wa sha'ray mi ko fi jaraymana ya wa sha'ru mi tahdi awajna ya wa sha'ra mo taxone maneko demal ci khafiye ba xaar mo ci li gëna gatt min kulli washin hamidin waxuma la washin samimin washin amidin yepp melo wo xamne foko ne nonu nga mel mu kontan ca mu don rek la ci gën na be ko jëg kon ma do lay wax kon da nga mo gëna rafet am de da nga mo gëna ñëmi am de da nga mo da xajal am de da nga mo gëna ragal gal am de da nga mo gëna tabbi am de da nga mo gëna leet am de da nga mo uppe teggin ñepp min kulli wax ci rek amidin hafa afarukam xam nga ko koy kan mu romance nak ne rajaawu baraa ko koy añab ñepp bes teñc bu keppoy ñepp deñ awa rajaawu baraa yo mustaami kenn du wax la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa khala sababa xam nga lu wax lolu salika yawmul haq bu ñu yalla joge na gurgu bax bo mu jappé leppam na bako ñepp wan len borom bi ñu sax tey ak ëlëk be liko fi dalé man da kar kar yalla dogal na man deg na téré di wax naan amul kenn ku yalla bind te amul lu mu ciopati ci ciri nabi def ko ci bi mu lay bind téré yang koy wax be amna ñu naan su fekke ci testament dañ ca la dara boole ko ci sa cadre fokk nga bari voyage way tukki su fekke bet bi dañ ca la dara boole ko ci sa ay kelu fokk nga gis ci leer su fekke dañ ba dañ ci la dara fokk nga bari xam xam su fekke ndey jor dañ ci la dara fokk nga bari ale ce que mom modi ayna rahmat rabbaniya moy yaqutatil mutahaqqatil aifati bi markazil fuhum wal ma'an xam nga min kay lay ke xam nga lu muy firi man ci yalla dafa wax rasulullah yi neko ñaan ma luma narul matu ko du am xam nga ehlu lay li ñu wax yop day ne ma fa'idatu du'a iza kana rabbuna yaf'alu ma yasha ma fa'idatu du'a su fekk yalla lu ko neex def kon ñaan lu muy jariñ ñu ne isharul faqati bayna yaday khani yi feñal neewle ak ñak ci kanami ku dul jeexre te bari doole lo rek la nde wa rabbuna yaf'alu ma yasha deug amna yuma dul def kuma ko ñaan da ngay son amna yumay def dina la de yima nar ba boy ñaan do ko jeggi bu lo ko la ci ñaan rek ma dal lo ko defal ci xaj motax bi mu koy ñaan daf ko ne min ka ilayka lan ma waxo na ngir ni joxat na la ko defal ni ma wax moy min ka ilayka ñaan ma nangam bul ma ñaan nangam mukk ñaan ma nangam bul ma ñaan nangam mukk nangam joju bo mako ñaané du am te du mako def nangam yi la nar nay nar ba bar sax mom la nar ba bes pinj mom la mar dafa talibé dem aljana kon jukul yoy laaj mako cheikh talal ko ne ko min ka ilayka affaire bangi ci yow lu jogé won delu ci na la goor gi kar dajé ak bayyi ki sunu bayyi ci daj malik ni ko toppon ñepp kar kenn ku ci ne da nga fess tel mat sek lu nek way bo yandok mom rek xam nga imam junaydi mo sas tariqa tasawuf waye dafa wax na min suruti tariqatina intiaa ma kana ma ka bokk na ci sarti tariqa yoy futteku futteku ba set rek soy ñu fess del xam xam futtiku soy ñu fess del alim irsanu dang koy futti ñew taxaw ci ran ñu ngok suuf la bangu ci karlo Okay. مقدم بمجدي دي كانت الحاج عبد العزيز خليف جنرال تيجاني دي كانت ديني جي دي نين كوليغي واخول سخ ميميا واني موم تي بوبام سونو برام تبارك وتعالى ماي نكو كاتان اك تي مباخو ماك ني باخ ني مو ديم با مدينه تول مناوره دي فيري ميميا فيري نكو يي تي ماك فيري نكو تي جيدا koku moy borom xam xam bu sel bi alhaji ibrahima saxo waye dafa melna khalifa be yengu mo ñu tam ndax sifle ya ngogu ak motar yi alhaji ibrahima saxo ni kon ñum abdul aziz mbay nañ tuddu sunu borom tarak wa taala nu baye kaddu gi abdul aziz mbay layali binafsi wa mali fa ya qawmi mali anil maut sali مر لي